ورسره نه وي د سنن غم ورسره نه وي دا ټول دل دل کی او په غیر ضروري سوالونو کې اخته وي چې دا څنګه وشو دا څنګه وشو مقصد دا غي ګره یاد ساته نه د دین معلوم کیا وی او نه په دین باندې عمل کول وی مقصد دا غي اته تنګولي او پابندي والا چې غیر ضروري سوالونه دا پتا څنګه کوي چې کوم د دین سره متعلق سوالونه د تاسو غوږ ده او چې دین سره متعلق نه دي نه غو سوالونه په ځای باندې پرې دی ښا یو مسله دا بیان دي او بیا د دې یو نذیر الله بیانې چې ګوره په قانون متن کې دا څه سوالونه شوي دي د خپل انبیاونه کله چې جوابونه غي ترالل دا غي مطالبه حل شوي دا غي بیا منلو ته تیار نه بیا خو معلومه خبره ده چې الله کې سزا راوسته ده ځکه دا قانون دی چې کومه معجزه یا مطالبه فرمایشي د امت حل شي او بیا دا امت هغې باندې عمل کونی کی نو سمدستی په هغې باندې عذاب راځي دا حضرت صالح علیہ السلام د امت واقعه مخې ته ده چې هغې کله مطالبه دا وکړه چې اوښه دې پیدا شي په داسې ډول ډول کې دي وي اور د دې ګټې نه دې پیدا شي او په هغې کې دې صفات دا وي چې کله د دې مطالبه ترسره شوه او بیا دې هغې بې قدري ته یې وکړه معلومه خبره ده چې هېڅکله الله سوز الله تبارک وتعالیٰ کی سزا گانے رہو سے مخونے توڑے گا ترگے گا جڑے گا آخر کی بھی آگئی تباہ کر دی دلی گی نیزی زمانے کی دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام قوم مطالبہ اکلا چی منگا پارا دا کی و شید آسمان نا چی آغا منگا ہوئی نو داگی نو اخرو زمانگا پارا با ہم دا ذریعہ دا خیر و دا برکت بھی اور تارنگا اندہ نسل دا پارا با یو معجزہ بھی مساس اداس مطالبہ اکلا کل چاہا مطالبہ دوی حل شوا او حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارتدا ہوئی چې ګوره حکم داري چې دی انسان سفره او کړه ذخیره کوي نو ذات نه کوي بعضې کسانو چې کله پای کې حکم حضوري وکړه یا غي سر رسول شو دلته هم دغه تعلیم نبی صلی الله علیه وسلم امت ته ورغی چې دا څه سوال نه کوي گرفتار بشه په دې کې ښا دیم حکم بیانې کوره دا معلومه ده چې په دنیا کې د کفر او د گمراهو دا ډیر قسمه قسم گمراهي دي اور قسمه قسم کفرونه دي معلومه ده تاسو چې انواد کفر او اقسام د کفر خدا ډیر زیات دي د شرک یو قسم نه دی مختلف اقسام اور انواع دی چا دی شرک او کفر دی سب په یو رنگ کی دی سب په بل رنگ کی دی دا غی تفصیل د سوره بقره پاول کې شویو چې کفر سو قسم دی شرک سو قسم دی اور دا غی اقسام موجوده معلوم کړو د کفر اقسام اور د شرک اقسام ډیر دی خو بعض انواع داسي دي کنا چې پاغي کې دخل دی حیوانات او لره دی واسطه د حیوانات او ذریعہ د حیوانات انسانان شرک اور کفر کوي بعض حیوانات باندې دا چې عقیده لري چې الله تبارک وتعالى دا سيزونه دوی د پاره حرام کړی نه دي او دوی په خپل پاغي باندې دا حرام عقیده لري بل څه سم ویلو چې ګوره کوم حلال دی هغه سره د حلال معاملې پکار دا او چې کوم حرام دی هغه سره د حرام معاملې پکار دا په حلال باندې دا چې عقیده لري چې دې سره معاملې د حرام کیږي تاسو سم ویلو چې دا قروض دي چانه د اسلام نه دي دا سره د اسلام نه دي ضروري په تفصیل سره دا دا اوس درس تفصیلانو شو دلته هم دا مسله ده چې ډیر څه داسې وو چې هغه نفس الامر اور حقیقت کې حلال وو خو دې کافرانو بس هغه ته ځان باندې حرام کړو نور نسل ته نسبت د حرمت دا هغه څیزونه وکړو او چې کله به د دین مطالبه وشوه چې آیا تاسو سره په دې باندې دلیل شته چې دا څیزونه تاسو حرام کړل او تاسو دې ته حرام قطعي وایې نو تاسو سره په دې باندې څه دلیل دی نو بیا به چپ چاپ خاموش ناست کو دلایل ورسره نو خو معلومه خبره دا چې هغه خپل ضدہ ضدی په هغې کې وه نو د هغه ضدہ ضدی په بنیاد باندې به دا خبره کوله چې چونکه موږ په دې کې تقلیدي شرکی د خپلو آباو د مشرانو کوو زمونږ مشرانو داسې کوو نو موږ هم داسې کوو ګوره د مشرانو عمل تر هغې پورې دلیل نشي کېدی چې دې لپاره وخت څه مستند حجت موجود نه وي که حجت شرعي موجود وي بیا خو واضحه خبره ده لیکن که دوی سره دلیل شرعي نه وي او بیا دا خو څه دي د دې دا مشرانو په ټول کافرانو نو دوی دا خبره کړې ده الله په هغې باندې تنقید کوي چې تاسو په ما باندې دروغ وایې تاسو سره څه بنیادي خبره نشته نه دلیل تاسو رشته یا دا څیزونه ولې تاسو په قانونو باندې حرام کړي دي د څلورو څیزونو بیان کیږي یو ته بحیره ویلې کیږي بل ته صاحبه ویلې کیږي درېمه وسیله اور څلورم حام دا څلور حیوانات دې سره دوی سکون اور د بوتانو په نومې څنګه پرېښود هغه بامبړانو چې کوم د دې درمسالونو کې ناست وو هغه به دا خوړل او د دې پای به اسکل او سټونه به دا هغې کټېدل اور په چا چا باندې دا دې بند کړي دا هغې بیان ان شاء الله ورسره او څلورمه مسله بیا واضحه دا هغه دا ده چې ګوره دې امت په ذمه باندې یو کار لګېدلې دی هر وخت تاسو ته دې بیان کیږي په هر لار باندې په هر کوڅه کې په هر ځای کې په هر دکان کې الحمدلله اوس قیامت پر حجت عذر دې انسان لپاره نشته چې انسان دا وایي چې الله ما ته معلومات نو هغه نه ټول دنیا ټول مسلمانان خبر دي. اصل مسله دا ده چې د امت په ذمہ باندې کوم کار دی دی به دا خپل کار کوي او که دی دا خپل کار پرېښود امر بالمعروف نه کوي او نهی عن المنکر نه کوي. نو یاد ساتئ پیغمبر علیہ السلام فرمایي داسې عذاب به راشي چې هغه به بیا خاصانو باندې نه وي دا عام کسان به په هغه عذاب کې بیا مبتلا وګرځي اور الله به خدای باندې عذاب راولي. ګوره حدیث کے راضی حضرت جبریل تے وی لاشک لانے خاریہ الٹا کا لاشک دے خلق بانے دا خاریہ الٹا کا کہ حضرت جبریل مکہ نہیں چا اللہ تاک دی کہ استثناء دے چا نظر کرے حضرت اکوز کام پائی کے فلان کرے اگر خود پر حق کر کے ہم چرت استاد نافرمانی نظر کرے گناہ نظر کرے او تاک دی چکم خود مکہ ندی کہ استثناء دے کسان و نشتا کہ اللہ کی تاغی کے فلانے کھڑے دے آپ عبادت گزار دے اللہ وی لاشک دا خار والا و پدیم والا و چرته د ګناه په باره کې دغه تندي کې پریواله نظر راغلی چې یو انسان ګناه کو د دومره خفګان هم نه دی ظاهر کړی چې هغه تندي کې آثار هغه خفګان معلوم دی لرې کدې هم د دې ځای نه لرې کده تمې مجد نشته. کوم یو سړی چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر پرېږدي معلومه خبره ده د پاره دا تباهي ده ښه تباهي ده انسان نه به تپوس کېږي تا خپله معلومه ده د قیامت پر ورځ باندې یو ګاونډي په بل ګاونډي باندې رپورټ وکړي عدالت د باری تعالی کې دغه گاونډي وایي چې الله دغه په ما باندې رپورټ وکړه خو ما دغه څه نقصان نه دی کړی نه دغه په ذات کې ما څه نقصان کړی دی نه دغه عزت ما لوټلې دی مانا دا ده چې خدای دې په ما باندې دې دنیا ته دعوه کوي ما خو دغه څه نقصان نه دی کړی هغه وایي تا ما نقصان کړی دی هغه نقصان څه دی هغه دا دی الله دې ته دېنه خبرو په دې باندې عمل کو ما ته دا نه ویلي ما دا عمل نه دی کړی زه په دغه میدان کې رسو پاتې شوم خدایا ته ما سره خیانت کړی دی دا خبره ولې ما ته نه کوله هغې د وجې نه سړی نیسه نه شي که نه شي نیسلی اور دارنګې کم والدین چې خپله ډېر نیک عمل صالحان دي لیکن ما ته کسانو باندې هغوی محنت نه کوي د دغه نیکانو دا عمل ګوره د دوی د خلاصي دپاره کافي کېږي نه ځکه کلکم مسول کلکم رائن و کلکم مسول عن رعیته تپوس به کېږي. نو ورپسې څلورم آیت کې دا بیان دی چې تاسو به پر امر بالمعروف کوئ نهی عن المنکر به کوئ. یو د زمانه د صحابه کرامو وه تاسو ته معلومه ده چې هغوی ته به حدیث مخې ته راغی نو بیا به قطعاً سوچ را په هغې کې نو او په هغې باندې به عمل کو. حضرت عبدالله بن عمر ناست دی دغه سې مسجد نبوي کې ناست دی او حضرت ابو هريره سید خپلې نه یو روایت ووتلو چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کوم یو سړی هغه جنازو کې او بیا قبر دفن کې د دې مړي شریک شي نو الله هغه ته بخي راته اجر ثواب ورکوي. دا یو په امانت ادا ده الله په علم کې ده دا او خود غر نه دی حدیث کې ګوجه تشریح دارا غلی دا خدا کی رات کا الله تعالی دې چې په لپو چاله ور کوي دا کې بیا حساب نه کا الله دې په لپو ور کوي دا کې حساب نه دا یو ځان له پیمانه ده. نو حضرت عبدالله بن عمر خفه شو بیا لکه دا روایت تا د نبی اسلام نه اورېدلې دی بیا او دا هم اورېدلې دی نور به تصدیق لپاره د مؤمنین نه تپوس وکړي کنه ویلي حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها او د حضرت عبدالله بن عمر په لاس کې سکانې د مسجد نبوي کې دا داسې اړۍ اړۍ ورسره فکر پیدا شو نو چې کله هغه صحابي واپس راغې او حضرت ام المؤمنین حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها تصدیق د دې روایت کو چې او نبی صلی الله علیه وسلم دا سویر دي چې جنازه کې شریک شي یو کی رات اجر دے چې دفن کې شریک شي بل کی رات اجر دے. نو په دې وخت کې حضرت عبدالله بن عمر ته باقام د لاس مو ورزو به مو خدیر کی راتونه ضایع کړ زمانه خدیر کی راتونه ضایع شو ما ته خدا معلومات نو زه صرف جنازې له کله ما غو طرف تنیم پله د دې کی رات ما ته معلومات نو صرف دا خبر مې تاسو کولا چې صحابه کرامو کې یو دا صفتو ځان پروانه وا د خپل قایشاد پروانه وا چې حکم براغه دا سوال باغه یا عملی کو او دا غي نرست په بیا نور مسایلو دا غي کې دا مسله وا نو ګوره په دغه موقع باندې دا خو معلومه خبره ده چې هر یو سړی خپل اعمال کې لګیاو هغه سبب ته نجات دا هو لیکن ورپسې داسې زمانی راځي داسې زمانی دا زمانہ کو لا پرې دا پرې دا چې پاغي کې بلی چاته خبره کولا نو خبره باغې منلنا اغه خبره کې دینو کیرا استه لکه نن یو سړی ته یو حکم بیان کړي شریعت ناول داغه وی غي دي ته کو زما ذهن نه رسي ستادا چټاګه ذهن دې چې دې ته نه رسي نو مطلب داري چې دا حکم شته دینا یا دې تفصیل دا چې شوی نه دي نه په دې زمانه کې تاسو ته معلومه خبره ده چې یو سړی ته حکم کې چاله کا دا کار روا دی وی کا دا ناروا دی د دې نه ځان بچ کا دا په خپل محنت وکړه دا خپل محنت نه رسو ته دې بیا په هغه باندې عمل نه کوي ته د خپلې ذمہ دارۍ نه خلاص شوی ستانه الله د دې تپوس نه کوي. آیات کې همدا بیانېږي چې کله ته په خپل په صحیح لار باندې روانې د خپل ځان اصلاح کوي د مخلوق د اصلاح کوششونه تا وکړه څومره چې تانه کې دې شو خپل ذمہ داری دې هغه پوره کړه او دا هغې نه رسو مخلوق په خپل اختیار د ځان اصلاح نه کوي نتبه غمشوه اوز که درس دغت اصان جای گناهونه کئی نو دده سا اثر پتابانی نشتا او نتا تا دده نقصان دسی لیکن دا مانا قطم ندا چه خلا خلا عمال کوا بی غم او که سو کرتا کئی تا بی غم اینا دا سکل کئی دیشی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خطرہ محسوس کرا دا ایت صحابو کو اڑان دولوس دو یو صحابہ کرامو اصنا تاسو دی ایت ندا مانا مصطفیات کئی چی او سڑے خل زان اصلاح کئی نکتا بلچہ اصلاح نکئی ناقا گمراہی دا بل انسان دا ضرر و تکلیف نرسی حق عن دا مانا ندا بلکہ مراد دا دینا دادی چی تاسو دا اصلاح دا امتو کئی او دا غین رسکو تا غی عمل بیا پا خل اختیار باندے نکئی تاسو دې مواریخ لا تاسو د خپل اصلاح کوشش کوئ نو تاسو د قیامت پر ورځ باندې سره کوئ تاسو را پتا کوز د دین کیږي دې سلوور او تم کې دادرې مصلي بیان دي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا او هغه کسانو چې ایمان ورولې دي الله نه دا مؤمنان دي چانو نه اخلي دا نه وایي چې او صدر دې بو ذراتان سے بوستان سے بوستان سے بھائی مومن دے کہا ماندار دے کہ غریب دے وڑو کے دے خلوئے دے بادشاہ دے کچھ چاہ کے صفت دے ایمان شکل اللہ تبارک و تعالی ہم دو سر اگو گوئے دا آغا چاہ تا پتہ لگی چھ دے چاہ پا کور کے معشومان بچی گنا او دے پمین آگئی سرے او خطاب گئی دا بچے سمر پاگی بان خوشا لیگی چھ گورا ماتے بچے ہوئے ماتے وارو ہوئے ماتے قرائے ہوئے ماتے فلان ہوئے ماتے گلالا ہوئے سمر خوشا لیگی اصل خوشا لی دادا اللہ کے طرف نا آواز کی گئی اور چاہ تا کی گئی مومن تا کی گئی بل چاہ تا نہیں کی گئی پکے دا صبران و مبران دا پکان و رو خبر نشتا مارا اینام چکم کرے ہم مومن مخلص دیں حبر اور ترسوس کے ترسوس علم ہے تو اس جب قدم چاہ اغم شرب بلا پریدا دقا دے دی اور دار دا طرف میں اطلاع رہا دے چیز اطلاع نیزر خبر کم جانو کے نظر ایک ہے بیا بڑھی دے اوہ اوہ لن ماسا ماسا خدوی مقام ملک اچھو چلو شک یہ پڑھیت در ذرا خبر ہے ترسوس خدا چلو شکنا تو ہے ماسا نام خبر ہو کلا اصل خبر دانا خبر کئی اور چاہ سرے کئی یا ایوہ اللذین آمنوا مومنان سرے کئی اور تسوئی لا تسلو تعلیم ور کئی سختی ہم نہ کئی گورد اللہ ذات شان لے اور نبی علیہ السلام ہم ذات شان لے گورد یہ کن لگ آرادو اور کن لگ اور نبی علیہ السلام کو بیت تاثر میں کار دیں یہ ضروری سوال جات دیں یہ لگ آرادو کہ دل تا خنکا نجی ددائی نہ لگ جاڑی تا نبی علیہ السلام بھی اسے چکم زیستا خوف دے آخذ ہے سوال جاپا کہ اور ساتھ چکم ضرورت تے اللہ بے پورے کی نزل کم اللہ وی لا تسلو سختی وقت نشتا پیدا صدقا تقوسنا مکوی آنا شیا دا سی سیزنو کم سیزنو چی دا حقیق و بختنی کی ستاس سقرد و ضرورت شرعی نشتا دا آغا سیزنو تقوس مکوی بات شدہ چی غیری منصوب سحکام بارا کی بازی کسان دلتی ہو دلیل زان لگ آخ بادی خواہ دلیل جھوڑ کی وی غیری منصوب سحکام کی تاسی اچتے آگا مکوی تاسو دا دید پارا زان مستڑے کوئے زکا اللہ وی لاتت ادوان اشیاء یادو ساتے ابو بکر جساس رحمت اللہ لے احکام القرآن کے بلتا بیا پورا تفصیل کرے دے غیر محسوس احکام پی جنے تاسو نگا فیقی احکام زمان کو نگی قیاد پر ثابت دی اجتحاد پر ثابت دی نگل تا دی مند پر لیو ہوئی گوئے غیر محسوسی احکام کی یو واقع در کو صرف ذکر کن زکا دی اوتان دا روان دے ناجی بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ تا روان دے نبی علیہ السلام حدایا روانی کنی اخان نہیں اخان او دیر اخان دی حضرت علی علیہ دور شکر دی امن نہ روالا اور دل پہ دکا حوالا کنی چدا مکہ تا بودا حج لگی کا نسل اخان نبی علیہ السلام زبا گئی کا موقع باندی او پائے کی دریش پہ تا تاستا میں وکل آسمانی زبا گئی سروش پہ تا او دا چتیس اخان دا حضرت علی سے محدثین دی کی چھ نبی علیہ السلام دا ہر کان پسر باندی یو قربانی زکا 63 سال دا عمر دے اور 64 وکل آسمانی حلال کری خیر اگر وکل زیر بعد دانا کیا دینی جندلی اسلامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلا اسلام بوزی نتاقوز نبی علیہ السلام نے کہی چی یا رسول اللہ ممکن دا لارا کسا حادثہ بے خشی زبا غوث کر بیا سکم لاکھو گانو خان دی زی بوزم کچر تیوب کی ملکی کی نبیا بسکم نگو رہے غیر منصوص مسئلہ دا پیغمبر علیہ السلام نے تبو سکو اور نبی علیہ السلام فتو سور گئی ایک کلے چی یعوب دا سی ملکی کی ہوتا علال کو ناغبان دی کل علامات سے چی دا حدیہ دا چار دا حرم دا ناغ علامات تی کوحان دی یالا چفلی دی دا کوینو بان اسری کو تینا دا بس خلق پر دی جنی چی دا حرم حدیہ دا غریبانان بے خور زان رفن بچی مالداران خلق نگو رہا غیر منصوص نور دو تمام زن واقعات یا حدیث قرآن ڈک دے دینا لا تسألو دی کتا مسئلہ رانو علی دا دینا بس کسنا دا چی غیر منصوص احکام بارکی انگو نکاسو تا پوسنا مکوئے لا تسألو دا سو پختنی مکوئے آنا شیاد اسی سیزنو اگر اورا پاسر عبداللہ سے بھی پلار میں سوکتے بھی حضیفہ للہ پاسر بھی دماغ ٹکانا کم دیرے بھی جہنم نبی علیہ السلام مخ مبارک سرشہ ممبر باندے اولاد حضرت عمر سے پالا دیر سے راست پر گڑو اور آگے ادھرے رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن إماما قدوة وإماما قال حاضر جكالهوه بيابو يا رسول الله زمانة جاهيت منتنز ديدا من قصص مسلمانان شويو من تدمر معلومات مشتا نتداتي قسان فختنو كي ناغب سبب دنا بوئي سرقه نبي صلى الله عليه وسلم وقو سبب قرار شوا او بیا دا غایته مراله چې دا څه کوم تاسو لګه چې لکه پلان مسوته سو کوم ختم دی کړه سو کوم څه خدا چې دادا دې نه وي نو کوم کسان واقف نو کا ډیر غره دا څنګه دی غیث دی صاحب کرام دې په دار ځان لکه بره نبی دې سلام الله علیه روان دي هغه دې نو سي کوي او نبی دې سلام دا څه دا دا چار خانه دا غوته صدر کلک دا څه ورو یو را دي دا هغه دا څه نه سو نبی دې سلام الله علیه راځه هغه دې نو سي کوي کوم زور کې او کو چې نبی دې سلام دا روان ځان طرف ته روانه او ما چې په تل دلته نشان دا غره خپل د صادق د نبی رسول الله صلوات مبارک ولګي ورته وايي چې دا مال راکا ختم مال دا راغه ځنه نو واقعا باغی کې څو 30000 ګډي او تاسو خان دی هغه دا واقعا نبی رسول الله ټول تقسیم کړی دي چې مکه تر دې څه شي نشته او دلته دیمه کې لاغه نبی رسول الله ورته خنداش ورته خنداش چې را ما سره خو فلال تنيشته انتظار کوه نو خیر دا خو خپل ځای دی هغه آدم نه صرف متاسې چې بازي کسان د آداب نو واقف دنتو باندې کسان راشي دا څه ناشولتي وې چې څه حیران کې دي دا څه وي تاسو ناشولتي خبرې وکړئ چې یو خدای دا دې لا وې څنګه هغه دغه نه شي ان څه ته راکوم کدا خبرې تاسو ورکار شي یعنی د دې جوابونو تاسو استعمالو شي تاسو خپل نه تاسو خبر کوي ولې چې د دې جواب دا راشي چې تاسو مزاج مطابق ني چې بیا به تاسو خفه کیږئ کنه نو کولی دا څه کوي نو یو نمبر یا ایو الذین آمنوا ای کسان چې ایمان لرئ دې لا تسلو تاسو تاسو څنګه ما کوي ان اشیاء د بعض احکام چما څنګه تاسو ګوره الله تبارک وتعالى بعض احکام پر کړی دي اور بعض چیزونه حرام کړی دي او د بعض نه الله تعالی سکوت اختیار کړی دي دا چې واقع نبی صلی الله علیه وسلم د حج بارے کې بیان کو یو صحابی راغی حارث بن زید رضی الله تعالی عنہ دا غنوم دي چې کله نبی صلی الله علیه وسلم د حج بارے کې پوره تفصیل بیان کو نو دغه نه تاسو کې اسی کل عام یا رسول الله هر کار به انسان باندې دا حج فرض وي نبی علیہ السلام کې دی وخت زما نام اور او ویلې وي چې بیا به تاسو دا کار نه کولای را یو حج سپنی شي کولای نه هغه یو حج تاسو ګوره څنګه ګران دي ډاډي ورته نه لګي پیسې په بلا لګي کارم ګران دي ان چې بیا هر کار کې حج نه بیا په دې سره نه کو دې دې څنګه تاسو د پوښتنه نه کوي وا ان تسالو عنها او تاسو دې څنګه په بار کې وخت ته پوښتنه کوي چې نه یو نه ګلو قران او هغه زمانہ کې چې قران نازلېږي احکام راځي تو بدلا کوم تاسو باندې جواب نه کار شي جواب نه ورای نه خبره دا څه کار